Bravo Patrisco. Bravo. Sunec. Совсем трошки. А прикинь, блиндаж нахуй, як от як він видержав таку хуйню? Він не видержав. Це, блядь, портал ват практически. Земля Патріска. Сонець. Трошки прилетіло. Зовсім трошки. Та прикинь, бліндаж нахуй, як, от, як він видержав таку хуйню? Він не видержав. Це, блядь, портал ват практически нахуй. Да? Я їбу нахуй. Це пизда. I don't know.